أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى. قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. إنه لا يفلح الظالمون. تو کہہ میں ڈرتا ہوں اگر نافرمانی کروں اپنے رب کی ایک بڑے دن کے عذاب سے. جس پر سے ٹل گیا وہ عذاب اس دن تو اس پر رحم کر دیا اللہ نے اور یہی ہے بڑی کامیابی. اور اگر پہنچاوے تجھ کو اللہ کچھ سختی تو کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں سوا اس کے. اور اگر تجھ کو پہنچا دے بھلائی تو وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اسی کا زور ہے اپنے بندوں پر اور وہی ہے بڑی حکمت والا سب کی خبر رکھنے والا. تو پوچھ سب سے بڑا گواہ کون ہے؟ کہہ دے اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان اور اترا ہے مجھ پر یہ قرآن تاکہ تم کو اس سے خبردار کر دوں اور جس کو یہ پہنچے کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ معبود اور بھی ہیں؟ تو کہہ دے میں تو گواہی نہ دوں گا. کہہ دے وہی ہے معبود ایک اور میں بیزار ہوں تمہارے شرک سے. جن کو ہم نے دی ہے کتاب وہ پہچانتے ہیں اس کو جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. جو لوگ نقصان ڈال چکے اپنی جانوں کو وہی ایمان نہیں لاتے. اور اس سے زیادہ ظالم کون جو بہتان باندھے اللہ پر یا جھٹلا دے اس کی آیتوں کو. بلا شک بھلائی نصیب نہیں ہوتی ظالموں کو. خلاصہ تفصیل. آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے رب کا کہنا نہ مانوں کہ اسلام و ایمان کے حکم کی تعمیل نہ کروں یا شرک میں مبتلا ہو جاؤں تو میں ایک بڑے دن یعنی قیامت کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یہ ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، اسلام و ایمان کے خلاف شرک و معصیت کا صادر ہونا آپ سے ممکن نہیں، مگر یہاں سنانا عام امت کو ہے کہ نبی معصوم بھی اللہ کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ عذاب ایسا ہے کہ جس شخص سے اس روز کا عذاب ہٹا دیا گیا اس پر اللہ تعالی نے بڑا رحم کیا، اور یہ عذاب کا ہٹ جانا اور اللہ کی رحمت کا متوجہ ہو جانا صریح کامیابی ہے۔ اس میں اس رحمت کا بیان بھی ہو گیا جس کا ذکر اس سے پہلے کتب علی نفسہ الرحمہ میں آیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بھی سنا دیجئے کہ اے انسان، اگر تجھ کو اللہ تعالی کوئی تکلیف دنیا یا آخرت میں پہنچا دیں تو اس کا دور کرنے والا سوائے اللہ تعالی کے کوئی نہیں، وہی چاہیں تو دور کریں یا نہ کریں، اور جلد کریں یا دیر میں کریں، اور اگر تجھ کو اسی طرح کوئی نفع پہنچا دیں تو اس کا بھی کوئی ہٹانے والا نہیں، جیسا دوسری جگہ ہے لا غد لفضله، کیونکہ وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ اور مضمون مذکور کی تاکید کے لیے یہ بھی فرما دیجئے کہ وہی اللہ تعالی قدرت کے اعتبار سے اپنے بندوں پر غالب اور برتر ہیں، اور علم کے اعتبار سے وہی بڑی حکمت والے اور پوری خبر رکھنے والے ہیں، بس وہ علم سے سب کا حال جانتے ہیں اور قدرت سے سب کو جمع کر لیں گے اور حکمت سے مناسب جزا و سزا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان منکرین توحید و رسالت سے کہیے کہ اچھا یہ تو بتلاؤ کہ سب سے بڑھ کر چیز گواہی دینے کے لیے کون ہے جس کی گواہی دینے پر سب کا اختلاف رفع ہو جاوے؟ اس کا جواب ظاہر ہے یہی ہوگا کہ اللہ تعالی سب سے بڑھ کر ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان جس مسئلے میں اختلاف ہے اس میں وہی اللہ تعالی گواہ ہے جس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے، اور ان کی گواہی یہ ہے کہ میرے پاس یہ قرآن بطور وحی کے من جانب اللہ بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے تم کو اور جس جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ان وعیدوں سے ڈراؤں جو توحید و رسالت کے انکار پر اس میں مذکور ہیں، کیونکہ قرآن مجید کے اعجاز اور اس کی مثل بنانے سے ساری دنیا کا عاجز ہونا اللہ تعالی کی تکوینی شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر ہو گئی، اور مضامین قرآن سے اس کی تشریعی شہادت ہو گئی۔ کیا تم اس شہادت کبریٰ کے بعد بھی جو کہ توحید کو شامل ہے توحید کے بارے میں سچ مچ یہی گواہی دو گے کہ اللہ تعالی کے ساتھ استحقاق عبادت میں کچھ اور بھی معبود شریک ہیں؟ اور اگر وہ ہٹ دھرمی سے اس پر بھی کہہ دیں کہ ہاں ہم تو یہی گواہی دیں گے تو اس وقت ان سے بحث کرنا فضول ہے، بلکہ صرف آپ اپنے عقیدے کو ظاہر کرنے کے لیے کہہ دیجئے کہ میں تو اس کی گواہی نہیں دیتا اور بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یہود و نصارہ سے پوچھ کر دیکھ لیا، تو اس معاملے کی تحقیق یہ ہے کہ جن لوگوں نے کو ہم نے کتاب تورات و انجیل دی ہے وہ سب لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن جب شہادت کبریٰ کے ہوتے ہوئے اہل کتاب کی شہادت پر مدار ہی نہیں تو اس کے نہ ہونے سے بھی کوئی استدلال نہیں کیا جا سکتا، اور ایسی شہادت کبریٰ کے ہوتے ہوئے بھی جن لوگوں نے اپنے کو ضائع کر لیا ہے وہ ایمان نہ لاویں گے۔ عقل کو ضائع کرنے سے مطلب یہ ہے کہ اس کو معطل کر دیا، عقل سے کام نہیں لیا۔ اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اللہ تعالی کی آیات کو جھوٹا بتا دے؟ ایسے بے انصافوں کا حال یہ ہوگا کہ ان کو قیامت کے دن خلاصی نہ ہوگی بلکہ دائمی عذاب میں گرفتار رہیں گے. معارف و مسائل. پچھلی آیتوں میں اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ کا ذکر کر کے اس پر ایمان لانے اور شرک سے بچنے کا حکم دیا گیا تھا. آیات مذکورہ میں سے پہلی آیت میں اس حکم کی خلاف ورزی کرنے کا عذاب ایک خاص انداز سے بیان فرمایا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض میں بھی اپنے رب کے حکم کی مخالفت کروں تو مجھے بھی قیامت کے عذاب کا خوف ہے. یہ ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر گناہ سے معصوم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نافرمانی کا صدور ہو ہی نہیں سکتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے امت کو یہ بتلانا ہے کہ اس حکم کی خلاف ورزی پر جب نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں کیا جا سکتا تو اور کسی کی کیا مجال ہے. اس کے بعد فرمایا من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، یعنی روز محشر کا عذاب انتہائی ہولناک اور سخت ہے. جس شخص سے یہ عذاب ٹل گیا تو سمجھیے کہ اس پر اللہ کی بڑی رحمت ہو گئی. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينَ، یعنی یہی بڑی اور کھلی کامیابی ہے. یہاں کامیابی سے مراد دخول جنت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ عذاب سے نجات اور جنت کا داخلہ لازم و ملزوم ہے. دوسری آیت میں اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر نفع اور نقصان کا مالک در حقیقت صرف اللہ جل شانہ ہے. کوئی شخص کسی کو حقیقت کے اعتبار سے نہ ادنا نفع پہنچا سکتا ہے نہ ادنا نقصان، اور ظاہر میں جو کسی کو کسی کے ہاتھ سے نفع یا نقصان پہنچتا نظر آتا ہے وہ صرف ایک ظاہری صورت اور حقیقت کے سامنے ایک نقاب سے زائد کوئی حقیقت نہیں رکھتا. یہ عقیدہ بھی اسلام کے انقلابی عقائد میں سے ہے جس نے مسلمانوں کو ساری مخلوق سے بے نیاز اور صرف خالق کا نیاز مند بنا کر ان کی ایک ایسی بے مثال البیلی جماعت تیار کر دی جو فقر و فاقہ اور تنگ دستی میں بھی سارے جہاں پر بھاری ہے، کسی کے سامنے سر جھکانا نہیں جانتی. فقر میں بھی میں سر بسر فخر و غرور و ناز ہوں، کس کا نیاز مند ہوں سب سے جو بے نیاز ہوں. فقر میں بھی میں سر بسر فخر و غرور و ناز ہوں، کس کا نیاز مند ہوں سب سے جو بے نیاز ہوں. قرآن مجید میں جا بجا یہ مضمون مختلف عنوانات کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے. ایک آیت میں ارشاد ہے ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، یعنی اللہ تعالی نے جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دی اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کو روک دے اس کو کوئی کھولنے والا نہیں. صحیح احادیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں اکثر یہ کہا کرتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یعنی اے اللہ جو آپ نے دیا اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جو آپ نے روک دیا اس کا کوئی دینے والا نہیں، اور کسی کوشش والے کی کوشش آپ کے مقابلے میں نفع نہیں دے سکتی. امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سواری پر سوار ہوئے اور مجھے اپنے پیچھے ردیف بنا لیا. کچھ دور چلنے کے بعد میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے لڑکے، میں نے عرض کیا حاضر ہوں، کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ تم کو یاد رکھے گا، تم اللہ کو یاد رکھو گے تو اس کو ہر حال میں اپنے سامنے پاؤ گے، تم امن و عافیت اور خوش عیشی کے وقت اللہ تعالی کو پہچانو تو تمہاری مصیبت کے وقت اللہ تعالی تم کو پہچانے گا، جب تم کو سوال کرنا ہو تو صرف اللہ سے سوال کرو، اور مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ سے مدد مانگو، جو کچھ دنیا میں ہونے والا ہے قلم تقدیر اس کو لکھ چکا ہے، اگر ساری مخلوقات مل کر اس کی کوشش کریں کہ تم کو ایسا نفع پہنچاویں جو اللہ تعالی نے تمہارے حصے میں نہیں رکھا تو وہ ہرگز ایسا نہ کر سکیں گے، اور اگر وہ سب مل کر اس کی کوشش کریں کہ تم کو ایسا نقصان پہنچاویں جو تمہاری قسمت میں نہیں ہے تو ہرگز اس پر قدرت نہ پائیں گے، اور اگر تم کر سکتے ہو کہ یقین کے ساتھ صبر پر عمل کرو تو ایسا ضرور کر لو، اگر اس پر قدرت نہیں تو صبر کرو، کیونکہ اپنی خلاف تباہ چیزوں پر صبر کرنے میں بڑی خیر و برکت ہے، اور خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالی کی مدد صبر کے ساتھ ہے، اور مصیبت کے ساتھ راحت اور تنگی کے ساتھ فراخی ہے، اور خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالی کی مدد صبر کے ساتھ ہے، اور مصیبت کے ساتھ راحت اور تنگی کے ساتھ فراخی ہے۔ یہ حدیث ترمذی اور مسند احمد میں بھی بسند صحیح مذکور ہے۔ افسوس ہے کہ قرآن کے اس واضح اعلان اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھر کی تعلیمات کے باوجود یہ امت پھر اس معاملے میں بھٹکنے لگی، سارے خدائی اختیارات مخلوقات کو بانٹ دیے۔ آج ایسے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو مصیبت کے وقت بجائے خدا تعالی کے پکارنے کے اور اس سے دعا مانگنے کے مختلف ناموں کی دعائی دیتے اور انہی سے مدد مانگتے ہیں، خدا تعالی کی طرف دھیان تک نہیں ہوتا۔ انبیاء و اولیاء کے توسل سے دعا مانگنا دوسری بات ہے، وہ جائز ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس کے شواہد موجود ہیں، لیکن براہ راست کسی مخلوق کو حاجت روائی کے لیے پکارنا، اس سے اپنی حاجتیں مانگنا اس قرآنی حکم کے خلاف کھلی بغاوت ہے۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ آخر آیت میں فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، یعنی اللہ تعالیٰ ہی اپنے سب بندوں پر غالب و قادر ہے اور سب اس کے تحت قدرت اور محتاج ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا انسان، خواہ اللہ کا رسول مقرب ہو یا دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، اپنے ہر ارادے میں کامیاب نہیں ہوتا اور اس کی ہر مراد پوری نہیں ہوتی۔ وہ حکیم بھی ہے کہ اس کے تمام افعال عین حکمت ہیں، اور ہر چیز کو جاننے والا بھی ہے۔ اس میں لفظ قاہر سے اللہ تعالی کی قدرت کاملہ کا اور لفظ حکیم سے اس کے علم محیط کا بیان کر کے بتلا دیا کہ تمام صفات کمال علم و قدرت میں منحصر ہیں، اور اللہ تعالی ان دونوں میں یکتا ہے۔ پانچویں آیت کا ایک خاص واقعہ نزول عام مفسرین نے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ اہل مکہ کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گواہ کون ہے؟ کیونکہ ہمیں کوئی آدمی ایسا نہیں ملا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہو، حالانکہ ہم نے یہود سے نصارہ سے اس کی تحقیق میں پوری کوشش کی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ قل ای شیء اکبر شہادہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ سے بڑھ کر کس کی شہادت ہوگی جس کے قبضے میں کل جہاں اور سب کا نفع و ضرر ہے، پھر آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور اللہ تعالی کی گواہی سے مراد وہ معجزات اور آیات بینات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کے متعلق ظاہر فرمائی. اسی لیے اس کے بعد اہل مکہ کو خطاب کر کے یہ ارشاد فرمایا اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى, یعنی کیا اللہ تعالیٰ کی اس گواہی کے بعد بھی تم اس کے خلاف اس کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ اگر ایسا ہے تو اپنے انجام کو تم سمجھو, میں تو ایسی گواہی نہیں دے سکتا. قل انما هو اله واحد, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ تعالی یکتا معبود ہے جس کا کوئی شریک نہیں. اور ارشاد فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ, یعنی مجھ پر بطور وحی قرآن بھیجا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تم کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں اور ان لوگوں کو ڈراؤں جن کو قیامت تک یہ قرآن پہنچے گا. اس سے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور آخری پیغمبر ہیں, اور قرآن کریم اللہ تعالی کی آخری کتاب ہے. قیامت تک اس کی تعلیم اور تلاوت باقی رہے گی اور لوگوں پر اس کا اتباع لازم رہے گا. حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس شخص کو قرآن پہنچ گیا وہ ایسا ہو گیا جیسے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی. اور ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص کو قرآن پہنچ گیا میں اس کا نذیر ہوں. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تاکید فرمائی بلغوا عنی ولو آیا, یعنی میرے احکام و تعلیمات لوگوں تک پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت ہو. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ اور صحت مند رکھے جس نے میرا کوئی مقالہ سنا پھر اس کو یاد رکھا پھر اس کو امت تک پہنچا دیا. کیونکہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی خود کسی کلام کے مفہوم کو اتنا نہیں سمجھتا جتنا بعد میں آنے والا سمجھتا ہے جس کو یہ کلام اس نے پہنچایا ہے. آخری آیت میں ان لوگوں کے اس قول کی تردید ہے کہ ہم نے یہود و نصارہ سے سب سے تحقیق کر لی, کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور نبوت کی گواہی نہیں دیتا. اس کے متعلق ارشاد فرمایا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم, یعنی یہود و نصارہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ تورات و انجیل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حلیہ شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطن اصلی پھر وطن ہجرت کا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارناموں کا ایسا تفصیلی ذکر ہے کہ اس کے بعد کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہتی. بلکہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ذکر نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے حالات کا مفصل تذکرہ تو تورات و انجیل میں موجود ہے. اس لیے اس کا کوئی امکان نہیں کہ جو شخص تورات و انجیل کو پڑھتا اور ان پر ایمان رکھتا ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچانے. اس جگہ حق تعالیٰ نے تشبیہ کے موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ جیسے لوگ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں, یہ نہیں فرمایا کہ جیسے بچے اپنے ماں باپ کو پہچانتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کی پہچان اپنے بچوں کے لیے سب سے زیادہ تفصیلی اور یقینی ہوتی ہے. بچوں کے بدن کا ہر حصہ ماں باپ کے سامنے آتا اور رہتا ہے, وہ بچپن سے لے کر جوانی تک ان کے ہاتھوں اور گود میں پرورش پاتے ہیں. اس لیے وہ جتنا اپنی اولاد کو پہچان سکتے ہیں اتنا اولاد ان کو نہیں پہچان سکتی. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو پہلے یہود میں داخل تھے پھر مسلمان ہو گئے, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خبر دی ہے کہ تم لوگ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہو جیسے اپنی اولاد کو، اس کی کیا وجہ ہے؟ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ اوصاف کے ساتھ جانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تورات میں نازل فرمائے، اس لیے اس کا علم ہمیں یقینی اور قطعی طور پر ہے، بخلاف اپنی اولاد کے کہ اس میں شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری اولاد ہے بھی یا نہیں۔ حضرت زید بن سعنہ جو اہل کتاب میں سے ہیں، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تورات و انجیل کے بیان کردہ اوصاف ہی کے ذریعے پہچانا تھا، صرف ایک وصف ایسا تھا جس کی ان کو پہلے تصدیق نہیں ہو سکی تھی، امتحان کے بعد تصدیق ہوئی، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے پر غالب ہوگا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر تجربہ کیا تو یہ صفت بھی پوری طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی، اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ آخر آیت میں فرمایا کہ یہ اہل کتاب جو پوری طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود مسلمان نہیں ہوتے، یا اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو برباد کر رہے اور خسارے میں پڑ رہے ہیں۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّ بنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اور جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کو، پھر کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا تھا، کہاں ہیں شریک تمہارے جن کا تم کو دعویٰ تھا؟ پھر نہ رہے گا ان کے پاس کوئی فریب مگر یہی کہ کہیں گے قسم ہے اللہ کی جو ہمارا رب ہے، ہم نہ تھے شرک کرنے والے، دیکھو تو کیسا جھوٹ بولے اپنے اوپر، اور کھوئی گئیں ان سے وہ باتیں جو بنایا کرتے تھے، اور بعضے ان میں کان لگائے رہتے ہیں تیری طرف، اور ہم نے ان کے دلوں پر ڈال رکھے ہیں پردے تاکہ اس کو نہ سمجھیں، اور رکھ دیا ان کے کانوں میں بوجھ، اور اگر دیکھ لیں تمام نشانیاں تو بھی ایمان نہ لاویں، اور ان پر یہاں تک کہ جب آتے ہیں تیرے پاس تجھ سے جھگڑنے کو تو کہتے ہیں وہ کافر نہیں ہے، یہ مگر کہانیاں پہلے لوگوں کی، تو کہتے ہیں وہ کافر نہیں ہے یہ مگر کہانیاں پہلے لوگوں کی، اور یہ لوگ روکتے ہیں اس سے اور بھاگتے ہیں اس سے اور نہیں ہلاک کرتے مگر اپنے آپ کو اور نہیں سمجھتے. خلاصہ تفسیر: کیفیت عدم فلاح مشرکی. اور وہ وقت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے جس روز ہم تمام خلائق کو میدان حشر میں جمع کریں گے, پھر ہم مشرکین سے بواسطہ یا بلا واسطہ بطور زجر و توبیخ کے کہیں گے کہ بتلاؤ تمہارے وہ شرکا جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے کہاں گئے کہ تمہاری سفارش نہیں کرتے, جس پر تم کو بھروسہ تھا. پھر ان کے شرک کا انجام اس کے سوا اور کچھ بھی ظاہر نہ ہوگا کہ وہ اس شرک سے خود بیزاری اور نفرت کا اظہار کریں گے اور بدحواسی کے عالم میں یوں کہیں گے, قسم اللہ کی اپنے پروردگار کی کہ ہم مشرک نہیں تھے. حق تعالی نے فرمایا, تعجب کی نظر سے ذرا دیکھو تو کس طرح صریح جھوٹ بولا اپنی جانوں پر اور جن چیزوں کو وہ جھوٹ موٹ تراشا کرتے تھے, یعنی ان کے بت اور جن کو وہ خدا کا شریک ٹھہراتے تھے, وہ سب غائب ہو گئے. تشنیع بر انکار قرآن. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ. اور ان مشرکین میں بعض ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے کے وقت اس کے سننے کے لیے آپ کی طرف کان لگاتے ہیں, اور چونکہ یہ سننا طلب حق کے لیے نہیں محض تماشے یا تمسخر کی نیت سے ہوتا ہے, اس لیے اس سے ان کو کچھ نفع نہیں ہوتا. چنانچہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں اس سے کہ وہ اس قرآن کے مقصود کو سمجھیں, اور ان کے کانوں میں بوجھ بھر دیا ہے کہ وہ اس کو ہدایت کے لیے نہیں سنتے. یہ تو ان کے دلوں اور کانوں کی حالت تھی, اب ان کی بصارت اور نگاہ کو دیکھو. اگر وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق نبوت کے تمام دلائل کو بھی دیکھ لیں, ان پر بھی ایمان نہ لاویں گے, ان پر بھی ایمان نہ لاویں. ان کے انعاد کی نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے خواہ مخواہ جھگڑتے ہیں, اس طور پر کہ یہ لوگ جو کافر ہیں یوں کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو کچھ بھی نہیں, صرف بے سند باتیں ہیں جو پچھلے لوگوں سے منقول چلی آ رہی ہیں, یعنی مذہب والے پہلے سے ایسی باتیں کرتے چلے آئے ہیں کہ معبود ایک ہی ہے, اور یہ کہ انسان خدا کا پیغمبر ہو سکتا ہے, قیامت میں پھر زندہ ہونا ہے, جس کا حاصل عناد اور تکذیب ہے. آگے اس سے ترقی کر کے جدال اور دوسروں کو بھی ہدایت سے روکنے کا کام شروع کیا, اور پھر یہ لوگ اس قرآن سے اوروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے نفرت ظاہر کرنے کے لیے دور دور رہتے ہیں, اور ان حرکتوں سے یہ لوگ اپنے ہی کو تباہ کر رہے ہیں, اور حماقت اور غایت بغض سے کچھ خبر نہیں رکھتے کہ ہم کس کا نقصان کر رہے ہیں. ہمارے اس فعل سے رسول اور قرآن کا تو اس سے کچھ بگڑتا نہیں. معارف و مسائل. پچھلی آیت میں یہ مذکور تھا کہ ظالموں کافروں کو فلاح نصیب نہ ہوگی, متذکرہ آیات میں اس کی تفصیل و تشریح ہے. پہلی اور دوسری آیت میں اس سب سے بڑے امتحان کا ذکر ہے جو محشر میں رب الارباب کے سامنے ہونے والا ہے. ارشاد فرمایا, وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, یعنی وہ دن یاد رکھنے کے قابل ہے جس میں ہم ان سب کو یعنی ان مشرکین کو اور ان کے بنائے ہوئے معبودوں کو جمع کریں گے. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ, یعنی پھر ہم ان سے یہ سوال کریں گے کہ تم جن معبودوں کو ہمارا سہیم اور شریک اور اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھا کرتے تھے, آج وہ کہاں ہیں, تمہاری مدد کیوں نہیں کرتے. اس میں لفظ ثم اختیار فرمایا گیا ہے جو تراخی اور دیر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ محشر میں جمع ہونے کے بعد فوراً ہی سوال جواب نہیں ہوگا, بلکہ عرصہ دراز تک حیرت و تذبذب کے عالم میں کھڑے رہیں گے. مدت کے بعد حساب کتاب اور سوالات شروع ہوں گے. ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جبکہ اللہ تعالیٰ تم کو میدان حشر میں ایسی طرح جمع کر دیں گے جیسے تیروں کو ترکش میں جمع کر دیا جاتا ہے, اور 50,000 سال اسی طرح رہو گے. اور ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے روز 1,000 سال سب اندھیری میں رہیں گے, آپس میں بات چیت بھی نہ کر سکیں گے. یہ روایت حاکم نے مستدرک میں اور بیقحی نے ذکر کی ہے. اس روایت میں جو 50,000 اور 1,000 کا فرق ہے, یہی فرق قرآن کی دو آیتوں میں بھی مذکور ہے. ایک جگہ ارشاد ہے, کان مقدارہ 50,000 سنة, یعنی اس دن کی مقدار 50,000 سال ہوگی. اور دوسری جگہ ارشاد ہے, ان یوما عند ربک کالف سنہ, یعنی ایک دن تمہارے رب کے پاس 1,000 سال کا ہوگا. اور وجہ اس فرق کی یہ ہے کہ یہ روز شدت تکلیف و مشقت کے اعتبار سے دراز ہوگا, اور درجات محنت و مشقت کے مختلف ہوں گے. اس لیے بعضوں کے لیے یہ دن 50,000 سال کا اور بعض کے لیے 1,000 سال کا محسوس ہوگا. خلاصہ یہ ہے کہ اس سب سے بڑی امتحان گاہ میں اول تو ایک عرصہ دراز ایسا گزرے گا کہ امتحان شروع ہی نہ ہوگا, یہاں تک کہ یہ لوگ تمنا کرنے لگیں گے کہ کسی طرح امتحان اور حساب جلد ہو جائے, انجام کچھ بھی ہو. یہ تردد اور تذبذب کی تکلیف تو جائے. اسی طور قیام اور عرصہ دراز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لفظ ثم کے ساتھ فرمایا ثم نقول. اسی طرح دوسری آیت میں مشرکین کی طرف سے جو جواب مذکور ہے وہ بھی لفظ ثم کے ساتھ آیا ہے, جس سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ بھی بڑے وقفے کے بعد بہت غور و فکر اور سوچ وچار کر کے یہ جواب دیں گے کہ واللہ ربنا ما کنا مشرکین, یعنی اللہ رب العالمین کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم تو مشرک نہ تھے. اس آیت میں ان کے جواب کو لفظ فتنہ سے تعبیر فرمایا ہے, اور یہ لفظ امتحان و آزمائش کے لیے بھی بولا جاتا ہے, اور کسی پر فریفتہ اور مفتون ہو جانے کے لیے بھی. اور یہاں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں. پہلی صورت میں ان کے جواب امتحان کو امتحان سے تعبیر کر دیا گیا ہے اور دوسری صورت میں مراد یہ ہوگی کہ یہ لوگ دنیا میں ان بتوں اور خود ساختہ معبودوں پر مفتون تھے, اپنے جان و مال ان پر قربان کرتے تھے, مگر آج وہ ساری محبت و فریفتگی ختم ہو گئی. اور ان کا جواب بجز اس کے کچھ نہ ہوا کہ ان سے برات اور علیحدگی کا دعویٰ کریں. ان کے جواب میں ایک عجیب چیز یہ ہے کہ میدان قیامت کے ہولناک مناظر اور رب الارباب کی قدرت کاملہ کے عجیب و غریب واقعات دیکھنے کے بعد ان کو یہ جرات کیسے ہوئی کہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر جھوٹ بولیں, اور وہ بھی اس شد و مد کے ساتھ کہ اسی کی ذات کبریا کی قسم بھی کھا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم مشرک نہیں تھے. عام مفسرین نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ان کا یہ جواب کچھ عقل و ہوش اور انجام بینی پر مبنی نہیں, بلکہ فرط ہیبت سے بوکھلاہٹ کی بنا پر ہے. اور ایسی حالت میں آدمی جو کچھ منہ میں آئے بولا کرتا ہے, لیکن میدان حشر کے عام واقعات و حالات میں غور کرنے کے بعد یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے ہی ان کی پوری کیفیت اور حالت کو سامنے لانے کے لیے ان کو یہ قدرت بھی دے دی کہ وہ آزاد آنا جو چاہیں کہیں، جس طرح دنیا میں کہا کرتے تھے، تاکہ کفر و شرک کے گناہ عظیم کے ساتھ ان کا یہ عیب بھی اہل محشر کے سامنے آ جائے کہ یہ جھوٹ بولنے میں بھی یکتا ہیں، کہ اس ہولناک موقع پر بھی جھوٹ بولنے سے نہیں جھجکتے. قرآن مجید کی ایک دوسری آیت، فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ سے اسی کی طرف اشارہ ہوتا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ یہ لوگ جس طرح مسلمانوں کے سامنے جھوٹی قسمیں کھا جاتے ہیں، اسی طرح خود رب العالمین کے سامنے بھی دروغ حلفی سے نہ چوکیں گے. محشر میں جب یہ قسمیں کھا کر اپنے شرک و کفر سے انکاری ہو جائیں گے، تو اس وقت قادر مطلق ان کے منہوں پر مہر سکوت لگا دیں گے اور ان کے اعضاء و جوارح ہاتھ پاؤں کو حکم دیں گے کہ تم شہادت دو کہ یہ لوگ کیا کیا کرتے تھے. اس وقت ثابت ہوگا کہ ہمارے ہاتھ پاؤں آنکھ کان یہ سب کے سب خدا تعالی کی خفیہ پولیس تھی، وہ تمام اعمال و افعال کو ایک ایک کر کے سامنے رکھ دیں گے. اسی کے متعلق سورہ یاسین میں ارشاد ہے، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. اس مشاہدہ قدرت کے بعد کسی کو یہ جرات نہ رہے گی کہ پھر کوئی بات چھپائے یا جھوٹ بولے. قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد ہے، ولا یکتمون اللہ حدیثا، یعنی اس روز وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے. اس کا مطلب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہی بتلایا کہ پہلے پہلے تو خوب جھوٹ بولیں گے اور جھوٹی قسمیں کھائیں گے، لیکن جب ان کے ہاتھ پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے تو اس وقت کوئی غلط بات کہنے کی جرات نہ رہے گی. غرض احکم الحاکمین کی عدالت میں مجرم کو اپنا بیان دینے کا پورا موقع آزادی کے ساتھ دیا جائے گا، اور جس طرح وہ دنیا میں جھوٹ بولتا تھا اس وقت بھی اس کا اختیار سلب نہ ہوگا، کیونکہ قادر مطلق اس کے جھوٹ کا پردہ خود اس کے ہاتھ پاؤں کے حوالے سے چاک کر دیں گے. یہی وجہ ہے کہ موت کے بعد جو پہلا امتحان قبر میں منکر نکیر فرشتوں کے سامنے ہوگا، جس کو داخلے کا امتحان کہا جا سکتا ہے، اس کے متعلق حدیث میں ہے کہ منکر نکیر جب کافر سے سوال کریں گے، من ربک وما دینک، یعنی تیرا رب کون ہے، یعنی تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے، تو کافر کہے گا، ہا ہا لا ادری، یعنی ہائے ہائے میں کچھ نہیں جانتا. اس کے برخلاف مومن، ربی اللہ ودینی الاسلام، ربی اللہ ودینی الاسلام سے جواب دے گا. معلوم ہوتا ہے کہ اس امتحان میں کسی کو جھوٹ بولنے کی جرات نہ ہوگی، ورنہ کافر بھی وہی جواب دے سکتا تھا جو مسلمان نے دیا. وجہ یہ ہے کہ وہ امتحان لینے والے فرشتے ہوں گے، نہ وہ غیب کا علم رکھتے ہیں اور نہ ایسی قدرت کے ہاتھ پاؤں کی گواہی ہی لے لیں. اگر وہاں جھوٹ بولنے کا اختیار انسان کو ہوتا تو فرشتے تو اس کے جواب کے مطابق ہی عمل کرتے اور وہ نظام مختل ہو جاتا. بخلاف میدان حشر کے امتحان کے کہ وہاں سوال و جواب براہ راست عالم و خبیر اور قادر مطلق کے ساتھ ہوگا، وہاں کوئی جھوٹ بولے بھی تو چل نہیں سکے گا. تفسیر بحر محیط اور مظہری میں بعض حضرات کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے شرک سے انکار کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو کھلے طور پر کسی مخلوق کو خدا یا خدا کا نائب کہتے تھے، مگر ان کا عمل یہ تھا کہ خدائی کے سارے اختیارات مخلوق کو بانٹ رکھے تھے اور انہی سے اپنی حاجتیں مانگتے، انہی کے نام کی نظر و نیاز کرتے، انہی سے روزی تندرستی اولاد اور ساری مرادیں مانگا کرتے تھے. یہ لوگ اپنے آپ کو مشرک نہ سمجھتے تھے، اس لیے میدان حشر میں بھی قسم کھا کر یہی کہیں گے کہ ہم مشرک نہ تھے. پھر اللہ تعالیٰ ان کی رسوائی کو واضح فرمائیں گے دوسرا سوال اس آیت میں یہ ہوتا ہے کہ بعض آیات قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ کفار و فجار سے کلام نہ فرمائیں گے, اور اس آیت سے صاف یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ان سے خطاب اور کلام ہوگا. جواب یہ ہے کہ خطاب و کلام بطور اکرام و اعزاز یا قبولیت دعا نہ ہوگا. زجر و توبیخ کے خطاب کی نفی اس آیت میں مراد نہیں, اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ خطاب جو اس آیت میں مذکور ہے بواسطہ ملائکہ ہو, اور جس آیت میں خطاب و کلام الہی کی نفی کی گئی ہے اس میں مراد کلام بلا واسطہ ہے. آخر آیت میں ارشاد فرمایا انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کہ ان لوگوں نے اپنی جانوں پر کیسا جھوٹ بولا ہے, اور جو کچھ وہ اللہ پر افترا کیا کرتے تھے آج سب غائب ہو گیا. اپنی جانوں پر جھوٹ بولنے سے مراد یہ ہے کہ وبال اس جھوٹ کا انہی کی جانوں پر پڑنے والا ہے, اور افترا سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ان کو اللہ کی صحیح و شریک ٹھہرانا ایک افترا تھا. آج حقیقت سامنے آ کر اس افترا کی قلعی کھل گئی, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ افترا سے مراد جھوٹی قسم ہے جو محشر میں کھائی تھی, پھر ہاتھوں پیروں اور اعضاء کی گواہی سے وہ جھوٹ کھل گیا. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ افترا سے مراد مشرکین کی وہ تعویلیں ہیں جو اپنے معبودات باطلہ کے بارے میں دنیا میں کیا کرتے تھے. مثلا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا, یعنی ہم ان بتوں کو خدا سمجھ کر ان کی عبادت نہیں کرتے بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالی سے سفارش کر کے قریب کر دیں گے. محشر میں یہ افترا اس طرح کھل گیا کہ ان کی سب سے بڑی مصیبت کے وقت کسی نے نہ ان کی سفارش کی نہ ان کے عذاب میں کچھ کمی کا ذریعہ بنے. یہاں ایک سوال یہ ہے کہ اس آیت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت یہ سوال و جواب ہوں گے معبودات باطلہ سب غائب ہوں گے, کوئی سامنے نہ ہوگا. اور قرآن مجید کی ایک آیت میں یہ ارشاد ہے احشر الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون, یعنی قیامت میں حق تعالیٰ کا حکم یہ ہوگا کہ جمع کر دو ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو اور ان کو جن کی یہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محشر میں معبودات باطلہ بھی حاضر و موجود ہوں گے. جواب یہ ہے کہ اس آیت میں ان کے غائب ہونے سے مراد یہ ہے کہ بحیثیت صحیح مشرک یا سفارش کرنے کے یہ غائب ہوں گے کہ ان لوگوں کو کوئی نفع نہ پہنچا سکیں گے, ویسے حاضر و موجود ہوں گے. اس طرح دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہ رہا, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں یہ سب ایک جگہ جمع کر دیے جائیں پھر متفرق ہو جائیں اور یہ سوال تفریق کے بعد کیا جائے. ان دونوں آیتوں میں یہ بات خصوصیت کے ساتھ یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ جل شانہ نے مشرکین کو حشر کے ہولناک میدان میں جو یہ اختیار دیا کہ وہ آزادانہ جو چاہیں کہہ سکیں, یہاں تک کہ جھوٹی قسم کھا کر انہوں نے شرک سے انکار کر دیا, اس میں شاید اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جھوٹ بولنے کی عادت ایک ایسی خبیث عادت ہے جو چھوٹتی نہیں. یہاں تک کہ یہ لوگ جو دنیا میں مسلمانوں کے سامنے جھوٹی قسمیں کھا لیا کرتے تھے یہاں بھی باز نہ آئے اور پوری خلق خدا کے سامنے ان کی رسوائی ہوئی. اس لیے قرآن و حدیث میں جھوٹ بولنے پر شدید وعید اور مذمت فرمائی گئی ہے. قرآن میں جا بجا کاذب پر لعنت کے الفاظ آئے ہیں, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ فجور کا ساتھی ہے, اور جھوٹ اور فجور دونوں جہنم میں جائیں گے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ وہ عمل کیا ہے جس سے آدمی دوزخ میں جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عمل جھوٹ ہے. اور شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کی دونوں بانچیں چیر دی جاتی ہیں, وہ پھر درست ہو جاتی ہیں, پھر چیر دی جاتی ہیں. اسی طرح یہ عمل اس کے ساتھ قیامت تک ہوتا رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جھوٹ بولنے والا ہے. اور مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی پورا مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک جھوٹ کو بالکل نہ چھوڑ دے, یہاں تک کہ مزاح و مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. نیز بیقہی وغیرہ میں بسند صحیح وارد ہے کہ مسلمان کی طبیعت میں اور بری خصلتیں تو ہو سکتی ہیں, مسلمان کی طبیعت میں اور بری خصلتیں تو ہو سکتی ہیں, مگر خیانت اور جھوٹ نہیں ہو سکتا. اور ایک حدیث میں ہے کہ جھوٹ انسان کے رزق کو گھٹا دیتا ہے. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْ عامہ مفسرین ضحاک رحمت اللہ علیہ, قتادہ رحمت اللہ علیہ, محمد بن حنفی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہ آیت عام کفار مکہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو لوگوں کو قرآن سننے اور اس کا اتباع کرنے سے منع کرتے تھے اور خود بھی اس سے دور رہتے تھے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی منقول ہے کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور دوسرے ان چچاؤں کے متعلق ہے جو لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی سے روکتے اور آپ کی حمایت کرتے تھے, مگر نہ قرآن پر ایمان لاتے نہ اس پر عمل کرتے. اس صورت میں ینہون عنہ کی ضمیر بجائے قرآن کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف راجع ہوگی. وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون افلا تعقلون. اور اگر تو دیکھے جس وقت کے کھڑے کیے جاویں گے وہ دوزخ پر, بس کہیں گے اے کاش ہم پھر بھیج دیے جاویں اور ہم نہ جھٹلائیں اپنے رب کی آیتوں کو اور ہو جاویں ہم ایمان والوں میں. کوئی نہیں بلکہ ظاہر ہو گیا جو چھپاتے تھے پہلے، اور اگر پھر بھیجے جائیں تو پھر بھی وہی کام کریں جس سے منع کیے گئے تھے، اور وہ بے شک جھوٹے ہیں، اور کہتے ہیں ہمارے لیے زندگی نہیں مگر یہی دنیا کی، اور ہم کو پھر نہیں زندہ ہونا، اور کاش کہ تو دیکھے جس وقت وہ کھڑے کیے جاویں گے اپنے رب کے سامنے، فرمائے گا کیا یہ سچ نہیں؟ کہیں گے کیوں نہیں، قسم ہے اپنے رب کی، فرمائے گا تو چکھو عذاب بدلے میں اپنے کفر کے، تباہ ہوئے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ جانا ملنا اللہ کا، یہاں تک کہ جب آ پہنچے گی ان پر قیامت اچانک تو کہیں گے اے افسوس کیسی کوتاہی ہم نے اس میں کی، اور وہ اٹھاویں گے اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر، خبردار ہو جاؤ کہ برا بوجھ ہے جس کو وہ اٹھاویں گے، اور نہیں ہے زندگانی دنیا کی مگر کھیل اور جی بہلانا، اور آخرت کا گھر بہتر ہے پرہیزگاروں کے لیے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ خلاصہ تفسیر، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس وقت دیکھیں تو بڑا ہولناک واقعہ نظر آئے جبکہ یہ منکرین دوزخ کے پاس کھڑے کیے جاویں گے، اور قریب ہوگا کہ جہنم میں ڈال دیے جاویں، تو ہزاروں تمناؤں کے ساتھ کہیں گے ہائے کیا اچھی بات ہوتی کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیج دیے جاویں، اور اگر ایسا ہو جاوے تو ہم پھر اپنے رب کی آیات مثل قرآن وغیرہ کو کبھی جھوٹا نہ بتاویں، اور ہم ضرور ایمان والوں میں سے ہو جاویں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی یہ تمنا اور وعدہ سچی رغبت اور قصد اطاعت سے نہیں، بلکہ اس وقت ایک مصیبت میں پھنس رہے ہیں کہ جس چیز کو اس سے پہلے دنیا میں دبایا اور مٹایا کرتے تھے وہ آج ان کے سامنے آ گئی ہے۔ مراد اس چیز سے آخرت کا عذاب ہے جس کی وعید کفر و معصیت پر دنیا میں ان کو کی جاتی تھی، اور دبانے سے مراد انکار ہے، مطلب یہ ہے کہ اس وقت جان کو بن رہی ہے، اس لیے جان بچانے کو یہ سارے وعدے ہو رہے ہیں، اور دل سے ہرگز وعدہ پورا کرنے کا ارادہ نہیں، یہاں تک کہ اگر بالفرض یہ لوگ پھر واپس بھی بھیج دیے جاویں تب بھی یہ وہی کام کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، یعنی کفر و نافرمانی، اور یقیناً یہ ان وعدوں میں بالکل جھوٹے ہیں، یعنی نہ اس وقت ایفائے وعدہ کا قصد، نہ دنیا میں جا کر ایفائے وعدہ کا ان سے احتمال ہے، یعنی نہ اس وقت ایفائے وعدہ کا قصد نہ دنیا میں جا کر ایفائے وعدہ کا ان سے احتمال ہے، اور یہ منکرین کہتے ہیں کہ زندگی اور کہیں نہیں، بس یہی دنیا کی زندگی، اور ہم اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد پھر زندہ نہ کیے جاویں گے، جیسا کہ انبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس وقت دیکھیں تو بڑا عجیب واقعہ نظر آوے جبکہ یہ اپنے رب کے سامنے حساب کے لیے کھڑے کیے جائیں گے، اور اللہ تعالی ان سے فرماوے گا کہ کہو کیا یہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونا امر واقعی نہیں؟ وہ کہیں گے بے شک واقعی ہے، قسم اپنے رب کی، اللہ تعالی فرماوے گا تو اب اپنے کفر کا مزہ چکھو، اس کے بعد دوزخ میں بھیج دیے جاویں گے، بے شک سخت خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملنے کی یعنی قیامت کے روز زندہ ہو کر خدا تعالی کے سامنے پیشی کی تکذیب کی، اور یہ تکذیب تھوڑے دنوں رہے گی، یہاں تک کہ جب وہ معین وقت یعنی قیامت کا دن مع مقدمات ان پر دفعتن بلا اطلاع آ پہنچے گا، اس وقت سارے دعوے اور تکذیب ختم ہو جاویں گے، اور کہنے لگیں گے ہائے افسوس ہماری کوتاہی اور غفلت پر جو اس قیامت کے بارے میں ہم سے ہوئی، اور حالت ان کی یہ ہوگی کہ وہ اپنے کفر و نافرمانی کا بار اپنی کمر پر لادے ہوئے ہوں گے، خوب سن لو کہ بری ہوگی وہ چیز جس کو اپنے اوپر لا دیں گے۔ اور دنیاوی زندگانی تو کچھ بھی نہیں بجز لعب و لہف کے، بوجہ غیر نافع اور غیر باقی ہونے کے، اور پچھلا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، کیا تم سوچتے نہیں؟ معارف و مسائل۔ اسلام کے تین بنیادی اصول ہیں، توحید، رسالت، عقیدہ آخرت، باقی سب عقائد انہی تین کے تحت داخل ہیں، اور یہ وہ اصول ہیں جو انسان کو اس کی اپنی حقیقت اور مقصد زندگی سے روشناس کر کے اس کی زندگی میں انقلاب پیدا کرتے ہیں اور اس کو ایک سیدھی اور صاف راہ پر کھڑا کر دیتے ہیں۔ ان میں بھی عملی طور پر عقیدہ آخرت اور اس میں حساب، جزا و سزا کا عقیدہ ایک ایسا انقلابی عقیدہ ہے جو انسان کے ہر عمل کا رخ ایک خاص طرف پھیر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے تمام مضامین انہی تین میں دائر رہتے ہیں۔ مذکورہ آیات میں خصوصیت کے ساتھ آخرت کے سوال و جواب، وہاں کے شدید و مدید ثواب و عذاب کا، اور دنیا ناپائیدار کی حقیقت کا بیان ہے۔ پہلی آیت میں مجرمین منکرین کا یہ حال بیان فرمایا گیا ہے کہ آخرت میں جب ان کو دوزخ کے کنارے کھڑا کیا جائے گا اور وہ وہم و خیال سے بھی زیادہ ہولناک عذاب کا مشاہدہ کریں گے تو وہ یہ تمنا ظاہر کریں گے کہ کاش ہمیں پھر دنیا میں بھیج دیا جاتا تو ہم اپنے رب کی بھیجی ہوئی آیات اور احکام کی تکذیب نہ کرتے بلکہ ان پر ایمان لاتے اور مومنین میں داخل ہو جاتے۔ دوسری آیت میں علیم و خبیر احکم الحاکمین نے ان کی اس گھبرائی ہوئی تمنا کا پول اس طرح کھولا کہ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ ہمیشہ سے جھوٹ کے عادی تھے، وہ اپنے اس پول اور تمنا میں بھی جھوٹے ہیں، اور بات اس کے سوا نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے جو حقائق ان کے سامنے لائے گئے تھے اور یہ لوگ ان کو جاننے پہچاننے کے باوجود محض ہٹ دھرمی سے یا دنیا کی تما خام کی وجہ سے ان حقائق پر پردہ ڈالنے کی کوشش کیا کرتے تھے، آج وہ سب ایک ایک کر کے ان کے سامنے آ گئے۔ اللہ جل شانہ کی یکتائی اور قدرت کاملہ کے مظاہر آنکھوں سے دیکھے، انبیاء علیہ السلام کی سچائی کا مشاہدہ کیا، آخرت میں دوبارہ زندہ ہونے کا مسئلہ جس کا ہمیشہ انکار رہتا تھا اب حقیقت بن کر سامنے آ گیا، جزا و سزا کا مظاہرہ دیکھا، دوزخ کا مشاہدہ کیا، تو اب ان کے پاس کوئی حجت مخالفت کی باقی نہ رہی، اس لیے یوں ہی کہنے لگے کہ کاش ہم پھر دنیا میں واپس ہو جاتے تو مومن ہو کر لوٹتے۔ لیکن ان کے پیدا کرنے والے علیم و خبیر مالک نے فرمایا کہ اب تو یہ ایسا کہہ رہے ہیں، لیکن بالفرض ان کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو وہ پھر اپنے اس قول و قرار کو بھول جائیں گے اور پھر سب کچھ وہی کریں گے جو پہلے کیا تھا، اور جن حرام چیزوں سے ان کو روکا گیا تھا یہ پھر ان میں مبتلا ہو جائیں گے، اس لیے ان کا یہ کہنا بھی ایک جھوٹ اور فریب ہے۔ ان کے اس قول کو جھوٹ پر مانا مالک کار کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو اب وعدہ کر رہے ہیں کہ اگر دوبارہ دنیا میں لوٹائے جائیں تو تکذیب نہ کریں گے، مگر ایسا ہوگا نہیں، یہ وہاں جا کر پھر بھی تکذیب ہی کریں گے، اور اس کے ذم کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت بھی وہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں سچے ارادے سے نہیں بلکہ محض دفع الوقتی کے طور پر عذاب سے بچنے کے لیے کہہ رہے ہیں، دل میں اب بھی ان کا ارادہ نہیں۔ تیسری آیت میں جو یہ ارشاد فرمایا، وقالوا ان هي الا حیاتنا الدنیا، اس کا عطف عادو پر ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ اگر ان کو دوبارہ بھی دنیا میں لوٹا دیا جائے تو پھر دنیا میں پہنچ کر یہی کہیں گے کہ ہم تو اس دنیا کی زندگی کے سوا کسی دوسری زندگی کو نہیں مانتے، بس یہی کی زندگی زندگی ہے، دوبارہ ہم کو زندہ نہیں کیا جائے گا۔ یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جب قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے کو اور پھر حساب کتاب اور جزا و سزا کو آنکھوں سے دیکھ چکیں گے تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ پھر یہاں آ کر اس کا انکار کر دیں؟ جواب یہ ہے کہ انکار کرنے کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ واقع میں ان کو ان واقعات اور حقائق کا یقین نہ رہے، بلکہ جس طرح آج بہت سے کفار و مجرمین اسلامی حقائق کا پورا یقین رکھتے ہوئے محض انات سے انکار و تکذیب پر جمے ہوئے ہیں، اسی طرح یہ لوگ دنیا میں واپس آنے کے بعد قیام قیامت اور دوبارہ زندگی اور آخرت کے تمام حالات کا پورا یقین رکھنے کے باوجود محض شرارت اور انات سے پھر تکذیب پر اتر آئیں گے، جیسے کہ قرآن کریم نے اسی موجودہ زندگی میں بعض کفار کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، یعنی یہ لوگ ہماری آیات کا انکار تو کر رہے ہیں مگر ان کے دلوں میں اس کے حق ہونے کا پورا یقین ہے، جیسے یہود کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے یہ لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر تلے ہوئے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ خالق کائنات اپنے علم ازلی سے جانتے ہیں کہ ان لوگوں کا یہ کہنا کہ دوبارہ دنیا میں بھیج دیے جائیں تو مومن صالح ہو جائیں گے بالکل جھوٹ اور فریب ہے، اگر ان کے کہنے کے مطابق دوبارہ دنیا کو پیدا کر کے ان کو اس میں چھوڑ دیا جائے تو یہ پھر وہی سب کچھ کریں گے جو پہلی زندگی میں کیا تھا۔ تفسیر مظہری میں بحوالہ طبرانی یہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے کہ حساب کتاب کے وقت حق تعالی حضرت آدم علیہ السلام کو میزان عدل کے پاس کھڑا کر کے فرماویں گے کہ اپنی اولاد کے اعمال کا خود معائنہ کریں، اور جس شخص کے اعمال صالحہ اس کے گناہوں سے ایک ذرہ بھی بڑھ جائیں تو اس کو آپ جنت میں پہنچا سکتے ہیں، اور حق تعالی کا ارشاد ہوگا کہ میں جہنم کے عذاب میں صرف اسی شخص کو داخل کروں گا جس کے بارے میں میں جانتا ہوں کہ اگر وہ دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو پھر بھی وہی حرکتیں کرے گا جو پہلے کر گیا ہے۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ، روایات حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز نیک لوگوں کے اعمال ان کی سواری بن جائیں گے اور بدکاروں کے اعمال بد بھاری بوجھ کی شکل میں ان کے سروں پر لادے جائیں گے۔ یہاں یہ بات خاص طور سے قابل ذکر ہے کہ کفار و فجار میدان حشر میں اپنی جان بچانے کے لیے بوکھلاہٹ کے ساتھ مختلف باتیں کریں گے، کہیں جھوٹی قسمیں کھا جائیں گے، کہیں یہ تمنا کریں گے کہ دوبارہ دنیا میں لوٹا دیے جائیں، مگر یہ کوئی نہیں کہے گا کہ ہم اب ایمان لے آئے اور اب نیک عمل کیا کریں گے، کیونکہ حقیقت بداحت کے ساتھ ان کے سامنے آ جائے گی کہ عالم آخرت دار العمل نہیں، اور یہ کہ ایمان کی صحت اسی وقت تک ہے جب تک ایمان بالغیب ہو، مشاہدے کے بعد کی تصدیق تو اپنے مشاہدے پر عمل ہے، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس کے ثمرات یعنی دائمی عیش و راحت، دنیا میں امن و اطمینان کی حیات طیبہ اور آخرت میں نعمائے جنت حاصل کرنا صرف دنیا کی زندگی کے ذریعے ہو سکتا ہے، نہ اس سے پہلے عالم ارواح میں اس کا حصول ممکن ہے اور نہ اس سے گزرنے کے بعد عالم آخرت میں اس کی تحصیل ممکن ہے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ دنیا کی زندگی بہت بڑی نعمت اور سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے جس میں یہ عظیم الشان سودا خریدا جا سکتا ہے، اسی لیے اسلام میں خود کشی حرام اور موت کی دعا یا تمنا کرنا ممنوع ہے، اس میں خدا تعالی کی ایک بھاری نعمت کی ناشکری ہے۔ بعض بزرگوں کے حالات میں ہے کہ وفات کے قریب مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کا یہ شعر ان کی زبان پر تھا، با دو روز زندگی جامی نشد سیر غمت، وہ چہ خوش بودے کہ عمر جاودانی داشتم۔ اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ مذکور آیات میں سے آخری آیت میں اور متعدد آیات قرآنیہ میں جو حیات دنیا کو لہو و لعب فرمایا ہے یا احادیث کثیرہ میں دنیا کی جو مذمت آئی ہے، اس سے مراد حیات دنیا کے وہ لمحات و ساعات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر سے غفلت میں گزریں، ورنہ جو وقت اللہ تعالیٰ کی طاعت و ذکر میں گزرتا ہے اس کے برابر دنیا کی کوئی نعمت و دولت نہیں۔ دن وہی دن ہے، شب وہی شب ہے جو تیری یاد میں گزر جائے، دن وہی دن ہے، شب وہی شب ہے جو تیری یاد میں گزر جائے۔ ایک حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے جس میں ارشاد ہے، الدنیا ملعون و ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ او عالم او متعلم، یعنی دنیا بھی ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے سب ملعون ہے مگر اللہ کی یاد اور عالم یا طالب علم۔ اور اگر غور سے دیکھا جائے تو عالم اور طالب علم بھی ذکر اللہ ہی میں داخل ہو جاتے ہیں، کیونکہ علم سے وہی علم مراد ہے جو اللہ تعالی کی رضا کا سبب بنے، تو ایسے علم کا سیکھنا اور سکھانا دونوں ہی ذکر اللہ میں داخل ہیں۔ بلکہ امام جزری رحمۃ اللہ علیہ کی تصریح کے مطابق دنیا کا ہر وہ کام جو اللہ تعالی کی اطاعت یعنی احکام شریعت کے مطابقت میں کیا جائے وہ سب ذکر اللہ ہی میں داخل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کے سب ضروری کام، کسب معاش کے تمام جائز طریقے اور دوسری ضروریات جو حدود شریعت سے باہر نہ ہوں وہ سب ذکر اللہ میں داخل ہیں۔ اہل و عیال، اقرباء و احباب، پڑوسی اور مہمان وغیرہ کے حقوق کی ادائیگی کو احادیث صحیحہ میں صدقہ و عبادت سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ حاصل یہ ہوا کہ اس دنیا میں حق تعالیٰ کی اطاعت اور ذکر اللہ کے سوا کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہیں۔ استاد محترم حضرت مولانا انور شاہ صاحب قدس سرہ نے خوب فرمایا ہے، بغض راز یاد گل و گلبن کے ہیچم یاد نیست، در زمین و آسمان جز ذکر حق آباد نیست۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس دنیا میں ایسی چیز جو ہر انسان کو حاصل ہے اور سب سے زیادہ قیمتی اور محبوب ہے وہ اس کی زندگی ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ ہر انسان کی زندگی کا ایک محدود وقت ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ اپنی زندگی کی صحیح حد کسی کو معلوم نہیں کہ 70 سال ہوگی یا 70 گھنٹے یا ایک سانس کی بھی مہلت نہ ملے گی۔ دوسری طرف یہ معلوم ہو گیا کہ رضاء الہی کی متاع گرانما یہ جو دنیا و آخرت کی راحت و عیش اور ابدی آرام کی ضامن ہے وہ صرف اسی محدود حیات دنیا میں حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب ہر انسان جس کو اللہ تعالی نے عقل و ہوش دیا ہے خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ زندگی کے ان محدود لمحات و ساعات کو کس کام میں خرچ کرنا چاہیے۔ بلا شبہ عقل کا تقاضا یہی ہوگا کہ ان قیمتی اوقات کو زیادہ سے زیادہ اس کام میں خرچ کیا جائے جس سے اللہ تعالی کی رضا حاصل ہو۔ باقی کام جو اس زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہیں ان کو بقدر ضرورت ہی اختیار کیا جائے۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی عقل مند ہوشیار وہ آدمی ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے اور بقدر کفایت معاش پر راضی ہو جائے اور ما بعد الموت کے لیے سارا عمل وقف کر دے۔ اللہ تعالی جل جلالہ عم نوالہ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔